Niedziela, 30 listopada, jest 6. Małgorzata Maliborska. Zapraszam na serwis Trójki. Lokale wyborcze zostaną otwarte już za godzinę. Dziś druga tura wyborów samorządowych. Mocne słowa polski ambasador w Moskwie, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, upomina się o wrak Tupolewa. Nicolas Sarkozy znów na czele UMP. Zwycięstwo odniósł w partyjnym głosowaniu internetowym. Przed nami wyborcza niedziela. Już za godzinę rozpocznie się druga tura wyborów samorządowych. W 890 miastach i gminach odbędą się wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów. Tym razem głosowanie będzie bardzo łatwe. Żeby nasz głos był ważny, stawiamy jeden znak X przy nazwisku kandydata, którego oczywiście wskazujemy. A nazwiska na karcie będą tylko dwa, wyjaśnia Maria Zięba z Nowosądeckiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego i przypomina, aby idąc na wybory pamiętać o dokumencie ze zdjęciem. Dokument potwierdzający tożsamość. Dowód osobisty może być to prawo jazdy, może być to legitymacja szkolna czy studencka legitymacja, no i oczywiście może być również paszport. Głosowanie potrwa od 7 do 21 i o tej godzinie zapraszamy Państwa na wieczór wyborczy w Trójce. Podamy sondażowe wyniki głosowania, a Beata Michniewicz będzie rozmawiać z ekspertami i politykami. Polski ambasador w Moskwie apeluje do władz Rosji o jak najszybszy zwrot wraku Tu-154M, który rozbił się pod Smoleńskiem. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz udzieliła wywiadu agencji RIA Nowości. Polska ambasador podkreśliła, że od tragedii wkrótce minie 5 lat, a szczątki samolotu nie wróciły do Polski, ponieważ nie ma decyzji strony rosyjskiej. Dla społeczeństwa polskiego symboliczne znaczenie ma to, aby samolot, w którym rozegrała się tragedia, wrócił do Polski. Cytuję wypowiedź Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, agencja RIA Nowości. W opinii polskiej ambasador brak decyzji w tej sprawie jest jednym z problemów, który powinien zostać jak najszybciej rozwiązany, ponieważ wpływa negatywnie na odbiór Rosji w naszym kraju. Odnosząc się do kwestii kryzysu ukraińskiego, Pełczyńska-Nałęcz przypomniała, że z polskiego punktu widzenia Rosja dokonała agresji na Ukrainę, anektując część jej terytoriów. Natomiast mówiąc o stosunkach polsko-rosyjskich, podkreśliła, że ochłodzenie nie wynika bezpośrednio ze złych kontaktów Moskwy z Warszawą, ale że wpływa na nie stan stosunków Rosji z Unią Europejską. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Były policjant, który w sierpniu zastrzelił czarnoskórego nastolatka Michaela Browna w Ferguson w stanie Missouri, zrezygnował ze służby. Poinformował o tym jego adwokat. Sam Darren Wilson wyjaśniał w lokalnej gazecie, że odchodzi z własnej woli, bo lokalny wydział policji otrzymał groźby przestrzegające przed jego dalszym zatrudnianiem. Nie chcę, by jeszcze ktoś został skrzywdzony z mojego powodu, tłumaczył policjant. Śmierć 18-latka i jej okoliczności wywołały falę zamieszek i to nie tylko w Ferguson, lecz w wielu miastach USA, bo lokalna społeczność uznała ją za przestępstwo na tle rasowym. Tamtejsza policja twierdziła po śmierci Browna, że nastolatek zachowywał się agresywnie. Natomiast świadkowie utrzymywali, że Wilson strzelał do nieuzbrojonego mężczyzny, choć ten stał z rękami podniesionymi do góry. Nicolas Sarkozy wraca na francuską scenę polityczną. Wczoraj były prezydent wygrał wybory na przewodniczącego opozycyjnej demokratycznej prawicy UMP. Wewnątrzpartyjne głosowanie przeprowadzono przez internet. Były prezydent Francji był arcyfaworytem w wyborach i sukces któregoś z dwóch jego kontrkandydatów, Hervé Maritona i byłego ministra rolnictwa Bruno Le Maire'a, byłby sensacją polityczną. Pytanie, które pasjonowało obserwatorów i aktorów francuskiej sceny politycznej, dotyczyło zatem, ile głosów zostanie oddanych na Sarkozy'ego. Byłego prezydenta poparło 64% członków partii. To wynik optymistyczny, ale też zmuszający Sarkozy'ego do ogromnego wysiłku, jeśli chce on na stałe ugruntować swoją pozycję na prawicy i mieć szansę na kandydowanie z jej ramienia w wyborach prezydenckich. Wcześniej komentatorzy podkreślali, że uzyskanie ponad 3/4 głosów oznaczałoby powrót Sarkozy'ego do polityki w glorii zwycięzcy. Rezultat w pobliżu 55% oznaczałby wchodzenie na scenę tylnymi drzwiami. Wybory poprzedził atak cyberpiratów na komputerowy system obliczania głosów w siedzibie partii. UMP oddała sprawę do sądu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Kościele Katolickim rozpoczyna się rok życia konsekrowanego. W archidiecezji warszawskiej kardynał Kazimierz Nycz już wczoraj wieczorem zainaugurował ten rok mszą dla zakonnic i zakonników. Żeby sobie uzmysłowić, o kim i o czym mówimy przy takiej okazji jak rok życia konsekrowanego, to powiedzmy tylko tyle, że w Kościele powszechnym dzisiaj, mimo pewnego spadku powołań w niektórych krajach znacznego, jest ciągle prawie 1 000 000 ludzi życia konsekrowanego. Siostra Symeona ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety. Jestem już dobrych kilkadziesiąt lat w zgromadzeniu i od początku skierowano mnie do pracy przy chorych. W Polsce jest 35 tysięcy zakonników i zakonnic, a centralna inauguracja roku życia konsekrowanego odbędzie się dziś przed południem na Jasnej Górze. To był serwis Trójki. Poranek ze sporym mrozem, a w dzień też wszędzie poniżej zera. W Białymstoku minus 7 stopni, Olsztyn i Lublin minus 5, Łódź i Bydgoszcz minus 4, Warszawa, Kraków, Katowice i Poznań minus 3, we Wrocławiu minus 1, a w Szczecinie 0. W całym kraju sporo słońca. Trójka. Program trzeci. Agnieszka Trzeciakiewicz, Muzyczne Rozmowy w programie trzecim. Witam pięknie. No i dzisiaj spotkanie zaczynamy od nowości. Płyta, która jest, której patronuje Polskie Radio, zatytułowana Dla Przyjaciół. To taki debiutancki album Estery Pańczak. Debiut solowy, jak twierdzi jej, spełnienie marzenia, że my spełniamy marzenia, zatem premierowy utwór Lustro. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Cóż jest warte życie, gdy nie ma ciebie obok mnie? Ile można gonić

am I? Bewitched. Urzeczonej i dwóch fantastycznych artystów i ja urzeczona nową płytą, no to już zdradźmy, kto dzisiaj jest gościem. Dwaj panowie urzeczeni jazzem, Paweł Tomaszewski i Wojtek Myrczek. Witam was pięknie. Dzień dobry. Przepiękna płyta, bardzo i refleksyjna, i radosna, i z takim kontekstem i podtekstem bardzo mocnym. Panowie, to jak to jest z tą siłą, która może nas połączyć w dzisiejszych bezprzewodowych czasach? Chodzi oczywiście o miłość. Chociaż muszę tutaj nadmienić, że tekst, który pani redaktor odczytała, to już jest polskie tłumaczenie, bo myśmy bardziej myśleli o tej nocce po angielsku, szczerze mówiąc, i już od razu zdradzam, że ona po angielsku brzmi lepiej. Bo jak wiemy, jeżeli by przetłumaczyć miłosne piosenki na język polski, często ich teksty brzmią niestety infantylnie, natomiast po angielsku brzmią wspaniale. Może tak było trochę z tym tekstem, także on tak po polsku brzmi jak brzmi, ale myślę, że zawiera jakieś nasze przesłanie, bo rzeczywiście gramy piosenki o miłości, nie odkryliśmy tutaj nic nowego. Jest to temat uniwersalny oczywiście. Natomiast tytuł naszej płyty to Love Revisited, czyli... No jak go tak po swojemu rozumieć? Tak, no moim zdaniem oczywiście nie odkrywamy tutaj nic na nowo, natomiast te piosenki mają już swoje lata, nie są to młode piosenki i wówczas w tamtych czasach wydaje mi się, że miłość była trochę inaczej postrzegana niż teraz. Teraz jesteśmy trochę przykryci tą całą seksualnością, mediami. Natomiast te piosenki mają w sobie pewnego ducha i pewną taką inteligencję, którą po prostu postanowiliśmy jeszcze odgrzać raz i pokazać państwu. Tego ducha i tę myśl, której teraz czasami brakuje, tak? No mnie na pewno brakuje tego ducha przede wszystkim, bo ja często... Wydaje mi się, że powinienem był się urodzić jednak tak z 60 lat temu, wtedy było troszkę lepiej. Zawsze tęskniłem do tego, co było dawne. Oczywiście zawsze jest w człowieku jakaś taka chęć odkrycia czegoś rzeczywiście, czegoś nowego, ale tak naprawdę ja zawsze odkrywałem rzeczy dla mnie nowe na kanwie tego, co było wcześniej. No i tak też powstała ta płyta. Te piosenki, które są nagrane, liczą sobie wiele, wiele lat. Niektóre z nich chyba nawet ponad 80 czy coś takiego. I proszę bardzo, cały czas nowoczesne i piękne. No właśnie, to jest niesamowite na temat tych piosenek i myślę, że dlatego one się nazywają standardy jazzowe. Tak, nie to dlatego jest wartość standardy. To jest wartość ponadczasowych rzeczy, które się nie starzeją po prostu. To jest największa wartość, jaką można nadać jakiemuś dziełu. No tak. Od początku mieliście taki zamysł, że to nie będą wasze zupełnie autorskie utwory, tylko właśnie takie standardy. Tak, tak. To może był taki zamysł, dlatego że chcieliśmy też nawiązać do takiej tradycji wykonawstwa w duecie, bo płyta nagrana jest w duecie, właśnie jak państwo słyszeli, fortepian i głos. I takich duetów w historii już było kilka, ale jest to niesamowity aparat, dlatego że on daje możliwość pełnego pokazania, no raz, że pełnego spektrum możliwości, bo jest dużo przestrzeni dla każdego z tych wykonawców, ale bardzo indywidualnego podejścia, no bo możliwości jest wiele. To się tak wydaje, że im mniej instrumentów, tym mniej możliwości, ale tak naprawdę dzięki temu, że jest tyle przestrzeni wykonawczej, można jeszcze bardziej eksponować swoją osobowość, tak mi się wydaje. No i dlatego myśmy właśnie chcieli podejść do utworów, które są świetne, które są już właśnie standardami, i one miały stanowić taki dla nas, miały stanowić inspirację po prostu. Taką bazę, od której troszeczkę muzycznie odbijaliście i pokazywaliście siebie tak naprawdę. Tak jest. No, kolejny taki może trochę bardziej przyziemny powód jest taki, że jest to nasz debiut płytowy, a jak państwo doskonale wiedzą, artyści jazzowi bardzo często są rozpoznawalni przez to, jak interpretują standardy jazzowe. I postanowiliśmy jako po prostu pierwszą płytę nagrać tylko standardy, zmierzyć się z nimi, pokazać państwu naszą wizję ich, A co będzie dalej, to czas pokaże. No ale już wypróbowaliście na publiczności tę wizję swoją, bo z tym repertuarem odwiedziliście w tym roku zaduszki jazzowe, tak, w Lublinie. Zabrzmiały one w katedrze, w Bazylice Lubelskiej. No i z tego, co ja słyszałam, to owacje na stojąco. Tak, no jest takie pasmo sukcesów niepokojące. A jeszcze wcześniej byliśmy w Sankt Petersburgu, czyli też pokazaliśmy ten materiał za granicą. No i oczywiście pierwszy koncert w Montreux w Szwajcarii, to było w lipcu też tego roku. Tak. Wcześniej graliśmy ten program na Zadence Jazzowej w Bielsku Białej. Ale to jest tak, że wrzucacie taki program i no to teraz sprawdzimy, jak reaguje publiczność i zobaczymy, jakie będą losy płyty. No zawsze są takie. Zawsze tak jest. No, myśmy akurat nagrali tą płytę w zasadzie zanim zaczęliśmy koncertować z tym materiałem, więc nagraliśmy, można powiedzieć, troszkę może w ciemno, prawda? No, nie tak do końca w ciemno, ale jednak potem dopiero skonfrontowaliśmy to z reakcjami publiczności, które są bardzo dobre i bardzo mnie to cieszy, bo okazuje się, że można stare, ładne piosenki śpiewać w sposób trochę zwyczajny, trochę mniej zwyczajny, ale publiczność reaguje na to bardzo dobrze. Umówiliśmy się, że dzisiaj, jako że to jest właśnie debiutancka płyta, to goście sami będą dla Państwa wybierać utwory i opowiadać o nich. To pierwszy utwór, Pawle, który wybraliście. Ja proponuję kompozycję Very Early. Jest to kompozycja Billa Evansa do słów, przypomnij mi Wojtuś, bo... Do słów... Bo, o, już tu patrzę. Ojej. Wiesz co, że nawet... No. Carol Hall. Carol Hall. Tak, natomiast faktycznie kompozycja jest bardziej znana ze swojej instrumentalnej wersji, gdyż jest skomponowana przez Billa Evansa i to był akurat mój pomysł na piosenkę. Thank you. love came quickly when I first saw you. You were all I ever wanted. Strange how early I knew. Love came wondrous and wild. Now the early rain beats on my window, sweet. The sun rain can make nice to lie here, softly sigh here. You and I here, waiting for the very early sun to wake. Wojciech Myrczek, Paweł Tomaszewski, prawda, jak pięknie? No to teraz trochę popytamy o samych panów, bo to jest debiut. Mówi się, że dwóch młodych jazzowych muzyków, ale już bardzo uznanych muzyków w świecie i w Polsce, więc to takie spotkanie dwuindywidualności. Czy trudno jest znaleźć, dopasować kogoś tak właśnie, żeby w tym świecie muzycznym się uzupełniać? Długo siebie szukaliście w tym muzycznym świecie? No my oczywiście jak w większości takich historii spotkaliśmy się przypadkiem. To znaczy przypadkiem i nie przypadkiem, bo tak naprawdę to, że zajmujemy się muzyką, nas ze sobą jakoś spiknęło. Tak się złożyło, że ja podjąłem studia w Katowicach na Akademii Muzycznej, właśnie jazz, wokal jazzowy, a Paweł był moim wykładowcą, akompaniował mi. No i przyznam szczerze, że to był mój pierwszy rok studiów. Tak sobie pomyślałem, bardzo mi się podobała gra Pawła i tak sobie pomyślałem, kurczę, może kiedyś się uda coś razem zrobić. No ale przyszło mi poczekać parę lat, bo to już chyba od tego czasu minęło, nie wiem ile lat, siedem? Być może. No i nagle nizonizową tak się okazało, że nagrywamy wspólnie płytę, więc jakby gdzieś w mojej głowie to już muzycznie było wcześniej. W Pawła nie, na pewno. Nie, ja zawsze byłem zachwycony Wojtkiem od pierwszego spotkania, właśnie jego podejściem do muzyki, takim z jednej strony tradycyjnym, a z drugiej strony Wojtek, no, muszę powiedzieć, że jest bardzo świadomym muzykiem, to zresztą państwo przed chwilą słyszeli w tym utworze Very Early, gdzie po tym pokazaniu tematu pod moją improwizację Wojtek spełnił rolę kontrabasu. Więc jest to, też świadczy o jego świadomości harmonicznej. To zawsze pianiści to są tacy trochę matematycy w muzyce i bardzo cieszy ich to, kiedy spotykają muzyka, który ma świadomość tego, o czym pianiści też sobie tam główkują. Taki piękny zabieg na tej płycie, bo Wojciech Myrczek opowiada o Pawle Tomaszewskim, a Paweł Tomaszewski o Wojciechu Myrczku, więc teraz zróbmy dokładnie to samo i przepytam was na tę okoliczność wzajemnie. Wojtku, Paweł Tomaszewski to? Paweł Tomaszewski to jeden z najwybitniejszych pianistów, a na pewno najwybitniejszy, z jakim ja współpracowałem. Świetny przyjaciel przy okazji, dlatego że, no nie przy okazji, może przede wszystkim, bo tak naprawdę żeby z kimś ściśle współpracować muzycznie, trzeba również współpracować życiowo i trzeba po prostu się lubić, żeby coś z tego dobrego wyszło. A co dla ciebie jest najistotniejsze w tej pracy z Pawłem? Co jest dla mnie najistotniejsze? No chyba to, że Paweł jest bardzo kreatywny, naprawdę niesamowicie kreatywny i nawet w chwilach, w których ja mam jakiś pewien zastój i ciężko już mi coś nowego już wymyślić, Paweł zawsze sytuację potrafi ująć w jakiś sposób, ta sytuacja staje się inspirująca wtedy. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale ma rzeczywiście jakiś taki dar myślenia bardzo prostego. Często... Po prostu wystarczy proste pytanie, jakaś prosta uwaga i nagle wszystko okazuje się jasne. To teraz Paweł Tomaszewski o Wojciechu Myrczku. Wojtek to? Wojtek to wspaniały wokalista, ale to takie, będę rzucał takie hasła, może inaczej jakoś podejdę do tego. Przede wszystkim jest to bardzo inteligentny człowiek, który potrafi do piosenki podejść, znaleźć w niej wiele płaszczyzn. Jeśli chodzi oczywiście o te sprawy muzyczne, bo jest to mój również przyjaciel i To jest tak też ponad wszystko, natomiast no, jest to człowiek, z którym, no już najprościej mówiąc, szybko znaleźliśmy muzyczne porozumienie. I, A co z tym humorem wysokiej klasy? To tak i w muzyce, i poza nią? Tak, no jest to, Wojtek jest przedstawicielem takiego trochę już zapomnianego rodzaju humoru, moim zdaniem, patrząc na to, co się dzieje w kabaretach. Nikt nie śmieje się z moich dowcipów, tego to się chodzi. Tak, nikt się nie śmieje z jego dowcipów, nie, to nieprawda. To jest taki, nie powiem staroświecki, ale A bardzo taki dobrze. Model. Czyli ten no, urodzony 70 lat wcześniej, tak? Dokładnie. Właśnie do tego nawiązywałem. Tak. Dokładnie tak. Co również urzeka ludzi, to jest warte przypominania i ta klasa i ten rodzaj humoru, który też jest obecny w muzyce, bardzo fajnie na ludzi działa. To ja wynalazłam również dla panów określenia z tekstu i z książki, którą się będziemy jeszcze posługiwać i autora, o którym za chwilę, bo on się pojawia na waszej płycie zupełnie zdumiewająco. I tak właściwie Paweł Tomaszewski, tak jak tutaj znalazłam, poukładał światło w tysiące promienistych bryzgów, cisnął światło na przekór pełnymi garściami fontanny iskier zapalających myśli do dalszej pracy, czyli mechanik światła. To jedno. Czy Wojciech Myrczek, to zobaczymy. Jest też kryształem przepuszczającym światło, jest największym nietechnicznym mieszaczem światła własnego, dającym naturę i zdobywającego swą promienistą istotą światła. Rzeźbiarz światła. Doskonałe. Włodzimierz Sedlak, wykładowca bioelektroniki na KULU. No to teraz utwór może niech wszystko stanie się jasne. Czyli utwór? Będzie to utwór Freedom Jazz Dance. Music's really moving, and this tune is out of sight. It was composed by Eddie Harris late one night. Well, he took it and he moved it and he proved it. And it's so cool that he was feeling nice and free. And that's the way it's ought to be. Yeah. Now we both are getting better. Then you stop and hold together. My big ass is all around. Yes, freedom jazz dance, freedom jazz dance. Cause you put your feet together, then you do a little walk. You dance around and then you have a little talk. You grab her and you throw her. Now we both are getting better. Then you stop and hold together. My big ass is all around. Yes, freedom jazz dance, freedom jazz dance, freedom jazz dance. Oh, freedom, freedom, jazz dance. Freedom, jazz dance.

No tak, tutaj w ogóle cały ten utwór, jego konstrukcja wymaga pewnego wyjaśnienia, dlatego że to może ja najpierw opowiem o utworze, a potem dojdę do skąd się wziął w nim ten tekst. Otóż utwór został napisany przez Eddie'ego Harrisa, który jest muzykiem jazzowym, oczywiście saksofonistą, i ten temat instrumentalny, który państwo na początku słyszeli, jest jego autorstwa. Oczywiście temat instrumentalny z przeznaczeniem na instrument, na jakim on grał. Ale był człowiek, nazywał się Eddie Jefferson, i był prekursorem takiej tradycji jazzowej, wokalistyki jazzowej, dopisywania tekstów do takich właśnie tematów. On dopisał tą pierwszą część tekstu, łącznie z tym prologiem, kiedy ja tam mówię, że man i tak dalej. I generalnie nazwał to, znaczy to utwór nosił tytuł Freedom Jazz Dance. Natomiast ten tekst Eddie'ego Harrisa opowiada o takim, no po prostu takim szalonym tańcu, trochę takim plemiennym tańcu między kobietą a mężczyzną, ale jak wiemy, to co plemienne odnosi się również do nas, prawda? No tak, więc postanowiłem to jeszcze rozszerzyć, dołożyłem tam swoje 3 grosze, zresztą jak mi się wydawało, każda dobra piosenka powinna chociaż zawierać jedno słowo baby, to więc tam wstawiłem takie jedno słowo. Chociaż raz na całej płycie powinno się pojawić słowo baby. Na płycie jazzowej również. Na płycie jazzowej, tak. Więc jakby tam troszkę rozwinąłem ten wątek takiego faktycznie plemiennego, szalonego, jakiegoś transcendentalnego i transowego tańca. No i uznałem, że jeszcze przydałby się tam jeszcze jakiś efekt, i tak naprawdę myślałem bardziej o czymś, co stanowiłoby jakiś nowy sonorystyczny efekt. No a że Paweł mnie tam zainspirował właśnie ze swoim akompaniamentem specyficznym, który tam wykonuje prawą ręką, bo zwróćmy uwagę na kunszt pianistyki w tym utworze, szanowni państwo, cały utwór opiera się na takim specyficznym groove'ie w lewej ręce, który jest tutaj podtrzymywany przez Pawła, a prawą ręką on wygrywa niestworzone, naprawdę trudne rzeczy, więc kompletna podzielność uwagi, półkule działają niezależnie. Przepływ światła z jednej półkuli do drugiej jest jak najbardziej utrzymany. I tak naprawdę obserwując pianistę, możemy już troszeczkę wkraść się w te tajemnice bioelektroniki. Właśnie, do tego zmierzałem. No więc tutaj chciałem jeszcze nawiązać jakimś takim tekstem, który byłby troszkę w kontraście do tego, co na tej płycie się znajduje. No i akurat znałem wcześniej tą książkę, dlatego też, że co zresztą dość ciekawe, miałem okazję czytać jej fragmenty podczas koncertu w Polskim Radiu w Dwójce, i to było jakiś rok temu, czy może 2 lata temu. I ona mi jakoś, te fragmenty, to były inne fragmenty, które czytałem, zapadły mi w pamięć. No i tak się złożyło, że uznałem, że potrzebuję tekstu, który był filozoficzny, niezbyt oczywisty, ale z drugiej strony piękny, ciekawy. Sięgnąłem właśnie do tej książki. Tekst oczywiście doskonale wpasował mi się w całą koncepcję piosenki i tak oto wybrałem, i tak oto siedzimy znowu tutaj w studiu Polskiego Radia i ja znowu przytaczam tekst tej samej książki. Ciekawe. Włodzimierz Sedlak, na początku było jednak Światło, to utwór, który teraz wybraliście dla słuchaczy. Kolejny? Może Little Sunflower? Precious little flower, more and more each hour. You're like a precious little flower. Ever heavenly. light the sky. Let all fragrance fly, sweeter be the wind. Warmer is the spring, when you dance and sing, it is spring again. More and more each hour, you're precious like a little flower. More and more each hour, you're precious like a little flower. More and more each hour, you're precious like a little flower, flower. More and more each hour, you're precious like a little flower. Won't you walk with me? Come and walk with me. Come and walk with me. Just come and walk with me. Słyszeli Państwo te strumienie światła, które tak przenikały i fortepian, i głos, i cały utwór. No bo tak jest, że to taka świetlista bardzo płyta. Myśmy tutaj nawiązywali do bioetyki księdza Włodzimierza Sedlaka. Polecam książkę. Może akurat to będzie taki dodatek rozszerzający zrozumienie całej płyty. Panowie, płyta już niedługo, właściwie już w sklepach. Tak, od piątku 28 już jest w sklepach, w listopada. To taki ekskluzywny prezent, można by powiedzieć. Tak, tak, no zbliżają się święta. Oczywiście. Jeżeli ktoś już jest, nie chcę powiedzieć, znudzony kolędami, bo kolędy nasze polskie, jak wiemy, są cudowne, ale będzie ich bardzo dużo, również w supermarketach, w hipermarketach. Już są. A naszej płyty tam nie będzie na pewno, więc jeżeli ktoś chciałby od tego odpocząć, to polecamy naszą płytkę. Trudno jest taką płytę wydać jazzową teraz młodym, chociaż znanym i uznanym tak naprawdę jazzmenom. To znaczy, może powiem o samych początkach poszukiwania wydawcy, bo no mieliśmy nie lada kłopot, gdyż wydawcy bardzo sceptycznie podchodzili do samego tematu standardów, że my nagraliśmy kolejną płytę ze standardami, które już są passé, nikt ich nie słucha i tak dzwoniąc do różnych wydawców natrafiliśmy na Jarka Polita, który jest świetnym facetem, zajmuje się muzyką od dawna, aczkolwiek jego wydawnictwo Fortune znane jest z muzyki bardzo awangardowej, bardzo współczesnej, ale stwierdziliśmy, że zaryzykujemy i w końcu Wojtek wykonał telefon i on... Zaśpiewałeś przez telefon. Jarek powiedział, dobry. Jarek po pierwszym telefonie powiedział, nie, to nie standardy, nie, dlaczego standardy, to ja bym widział inaczej waszą promocję. Ale widocznie natomiast, później posłuchał. Natomiast posłuchał później tej płyty i do nas oddzwonił i jednak coś znalazł w tej płycie, czyli po prostu sama muzyka przemówiła i po jakimś czasie jakby też wydawnictwo chyba przyznało nam rację, że to był dobry wybór i zajęli się bardzo szybko zresztą, bardzo w szybkim tempie udało się tą płytę wydać. Natomiast no, jeśli chodzi o, czy w takim wypadku pomaga muzykom, że stoi za nimi, no na przykład tak jak o tobie się mówi, że właściwie zdobyłeś Grand Prix wszystkich najważniejszych konkursów jazzowych w Polsce. Czy to pomaga w takich negocjacjach? No na pewno tak. W ogóle to, że powstała płyta wynikło z tego, że Wojtek w ubiegłym roku wygrał konkurs wokalistów jazzowych Shure Jazz Voice Competition i jakby nagrodą w tym konkursie były 4 dni studia w Szwajcarii. Ta płyta została nagrana w Szwajcarii, więc to był taki no, spiritus movens z tego całego przedsięwzięcia. Natomiast oczywiście dobrze wpisać takie nagrody w CV, jak najbardziej. Wojtku, bo właściwie już Paweł powiedział o tym, o czym chciałam powiedzieć, o tej nagrodzie. Czy taka nagroda i takie uznanie też publiczności pomaga, czy bardziej zobowiązuje? Pewnie zobowiązuje, ale myślę, że przede wszystkim pomaga. Mnie na pewno bardzo pomogło, zarówno jeśli chodzi o stricte takie sprawy branżowe, prawda, że ktoś gdzieś już usłyszał, po prostu no, nie jest się człowiekiem zupełnie anonimowym, przynajmniej w pewnych kręgach. Natomiast też bardzo pomaga mentalnie, dlatego że naprawdę ja jadąc tam nie zdawałem sobie to chyba do końca sprawy, jakiej powagi jest to konkurs, jakiej powagi jest ten festiwal, który tam się odbywa. A już od tego czasu udało mi się tam pojechać jeszcze 3 razy, czy nawet 4, dlatego że cały czas, przez to, że ten konkurs wygrałem, organizatorzy festiwalu i konkurs zapraszają mnie na różne jak to się... przedsięwzięcia. Ja chciałem uniknąć słowa eventy, bo jesteśmy w polskim radiu. I to jest bardzo dobre, dlatego że mam okazję tam koncertować, poznawać różnych ludzi, wielkie postaci również jazzu i nie tylko, w ogóle muzyki. Więc no, jest to bardzo kształcące i rzeczywiście daje też takie poczucie, że człowiek nie jest sam, bo często siedząc i pracując nad swoją muzyką, jest takie poczucie, że człowiek robi coś, ale nie do końca zdaje sprawę, czy to do kogoś dociera, czy to, co on robi, jest potrzebne. No a okazuje się, że chyba jednak jest. To taka anegdota przy okazji tej nagrody publiczności 2 lata temu, festiwal w Zamościu młodych jazzowych talentów. Wojtku, ty wtedy tam śpiewałeś jako gość na zakończenie festiwalu. No i wychodzi Wojciech Myrczek na scenę, zaczyna śpiewać i ta damska czy żeńska część publiczności rozchodzi się takie westchnienie. Omdlewa. Taki jęk omdlewa. To cudownie. Ja nie usłyszałem być może w stresie tego początkowego omdlenia, ale bardzo mi przyjemnie w takim razie. No i tak w takim towarzystwie i przy takiej muzyce to czas biegnie zadziwiająco i zupełnie inaczej. Gdzie koncerty? To może przypomnijcie, gdzie można szukać informacji. Najbliższy koncert, to znaczy wiele koncertów jeszcze mamy niepotwierdzonych, ale taki, na który już możemy Państwa zaprosić, to jest 31 stycznia w Teatrze Roma w Warszawie. A resztę? Resztę możemy, na pewno zapraszamy na nasze strony internetowe bądź Facebooki. To jest moja strona www.paweltomaszewski.com. Moja www.wojciechmyrczek.pl, ale bardzo łatwo wyszukać dostępnymi wyszukiwarkami także. Jeżeli Państwo tylko zapamiętają nasze nazwiska, to już jest wystarczające. Wojciech Myrczek, Paweł Tomaszewski, przepiękna płyta, bardzo Wam pięknie dziękuję. A na koniec to taka myśl jeszcze z Sedlaka. Czym jest ta płyta? Jeśli to historia światła w człowieku i jest to historia światła w człowieku, w świetlistej naturze życia i elektromagnetycznej istocie światłości. I na zakończenie utwór, który tak najprościej po polsku zatytułujemy Moja jedyna miłość. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy pięknie. Dziękuję. The very thought of you makes my heart sing as an April breeze on the wings of spring. Then you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread its mystic charms in a hush of night while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender.